Viața e în altă parte. Pista 8. Era o călătorie frumoasă și lungă, dar un pic prea lungă, încât Javier se simți deodată cuprins de o ușoară oboseală, de acea oboseală care răscolește simțurile și umple spiritul de halucinații. Avea impresia că aude un marș funebru, celebrul marș funebru al lui Chopin, pe care fanfarele îl intonează la înmormântări. Nu-și încetinea pasul, dimpotrivă, se străduia din răsputeri să-și mențină simțurile în stare de veghe și să alunge funesta halucinație. Zadarnic însă, muzica aceasta ajungea mereu la urechile lui, ca și când i-ar fi anunțat apropiatul sfârșit, ca și când ar fi stabilit pentru această clipă a luptei vălul negru al apropiatei sale morți. Dar de ce se împotrivește el cu atâta îndârjire acestei halucinații? Nu-și dorește oare ca măreția morții să facă din alergarea lui pe acoperișuri o înaintare de neuitat și fără de sfârșit? Dar muzica funebră ce stăruie în urechea lui ca o obsesie nu e oare cel mai frumos acompaniament pentru curajul lui? Și nu e oare sublimă împrejurarea ca această luptă a sa să fie în același timp și funeraliile lui, ca viața și moartea să fie atât de minunat îngemănate? Nu. Ceea ce îl înspăimânta pe Javier nu era faptul că moartea își anunța sosirea, ci mai curând neputința lui de a avea încredere în propriile sale simțuri. Neputincios, el, de care depindea securitatea tovarășilor săi. Neputința lui de a descoperi capcanele perfide și mișelești ale dușmanului, acum când urechile lui erau astupate de melancolia lichidă a unui marș funebru. Dar e oare cu putință ca o halucinație să pară atât de realistă, încât marșul lui Chopin să fie auzit cu toate defectele de ritm și cu notele false ale trombonului? Deschise ochii și surprinse o încăpere mobilată cu un șifonier zgâriat și cu patul pe care stătea lungit. Constată cu satisfacție că dormise complet îmbrăcat și deci n-avea nevoie să se schimbe. Se mulțumi doar să-și tragă în picioare pantofii aruncați la picioarele patului. Dar de unde vine această tristă muzică de fanfară, ale cărei note par atât de reale? Se apropie de fereastră. La câțiva pași în fața lui, în peisajul din care zăpada dispăruse aproape cu desăvârșire, stătea neclintit cu spatele spre el un grup de bărbați și femei, toți îmbrăcați în negru. Un grup de oameni dezolanți și triști, ca peisajul ce îi înconjura. Din zăpada sclipitoare nu mai rămăsese pe pământul jilav decât niște zdrențe și panglici murdare. Deschise fereastra și se aplecă în afară. Acum înțelegea mai bine situația. Oamenii în negru erau adunați în jurul unei gropi, în preajma căreia era depus un sicriu. Dincolo de groapă se vedea un alt grup de bărbați în negru cu instrumentele lor de alamă la gură. Instrumente pe care erau fixate niște mici pupitre acoperite de partituri, asupra cărora erau ațintite privirile muzicanților. Aceștia intonau marșul funebru al lui Chopin. Fereastra era la cel mult un metru distanță de pământ. Javier se săltă peste pervazul ei și se apropie de grupul funebru. În clipa aceea, doi bărbați vânjoși petrecură chingile pe sub sicriu, apoi, săltându-l ușor, îl lăsară să alunece încet în mormânt. Un bărbat și o femeie mai în vârstă, care făceau parte din grupul de oameni îmbrăcați în negru, explodară în hohote de plâns și ceilalți îi apucară de braț adresându-le cuvinte de încurajare. În fine, sicriul fu coborât în adâncul mormântului și oamenii în negru se apropiară unul câte unul și aruncară pe capac câte un pumn de pământ. Javier se aplecă ultimul asupra sicriului. Apucă și el un bulgăre de pământ cu resturi de zăpadă și l-aruncă în groapă. Era singurul despre care nimeni nu știa nimic și singurul care știa totul. Numai el știa de ce și cum murise tânăra blondă. Numai el știa că mâna necruțătoare a gerului îi atinsese pulpele, coapsele, ca apoi să se cațere încet în susul trupului, biciuindu-i pântecul și sânii. Numai el știa care era cauza morții sale. Numai el știa de ce sărmana ceruse să fie înhumată aici, căci aici suferise ea cel mai mult și își dorise moartea, întrucât văzuse dragostea trădând-o și părăsind-o. Numai el știa totul. Ceilalți erau aici ca o asistență care nu înțelegea nimic sau ca victima care nu mai înțelegea nimic. Îi vedea pe fundalul unui peisaj montan îndepărtat și își spunea în sinea lui că erau pierduți în acest peisaj precum răposata era pierdută în pământ. Iar el, care știa totul, era mult mai vast decât acest peisaj umed. Astfel că toate din jur, supraviețuitorii, răposata, groparii cu lopețile lor, câmpurile și munții, pătrundeau în el și dispăreau în el. Era populat în întregime de acest peisaj, de tristețea supraviețuitorilor și de moartea tinerei blonde, și se simțea copleșit de prezența lor ca de un arbore ce creștea în el. Se simțea măreț și persoana sa reală nu-i mai apărea acum decât în travestii, ca o deghizare, ca o mască a modestiei, și cu această mască a propriei sale persoane se apropie de părinții răposatei. Chipul tatei îi amintea de trăsăturile chipului tinerei blonde. Era congestionat de atâta plâns și le prezentă condoleanțele sale. Aceștia îi întinseră mâna cu un aer absent și Javier simți mâinile lor mărunte și fragile în căușul palmei sale. După aceea rămase câteva clipe mai îndelungate, rezemat cu spatele de peretele cabanei în care dormise atât de mult, și urmări din priviri pe oamenii ce asistaseră la înmormântare. Acum se depărtau în grupuri mici, risipindu-se încet încet în depărtările umede. Deodată se simți mângâiat, da, simțea atingerea unei mâini pe obrajii lui și era sigur că înțelegea semnificația acestei mângâieri. O acceptă cu toată gratitudinea, știind că această mână era mâna iertării. Era o cădere în visurile sale. Momentele cele mai frumoase erau acelea în care un vis se mai desfășura și altul începea să mijească și în care se trezea. Mâinile care îl mângâie acum în timp ce el stătea pân în acest peisaj muntos aparțin unei femei din alt vis, un vis în care se va cufunda curând. Dar Javier nu știe încă acest lucru și deocamdată aceste mâini sunt înzestrate cu o existență proprie. Sunt niște mâini miraculoase într-un spațiu vid, niște mâini intermediare între două aventuri, între două vieți. Mâini nepângărite de existența trupului, nici a minții. Dar ține cât mai mult cu putință această mângâiere a mâinilor lipsite de trup. Pe urmă, nu mai simți doar mângâierea mâinilor, ci și atingerea unor sâni robuști și elastici care se lipeau cu putere de pieptul lui. Și în clipa aceea surprinse chipul unei femei oacheșe și auzi vocea ei. Scoală, pentru numele lui Dumnezeu, trezește-te! Sub el se întinde un pat răvășit, iar în jurul lui o cameră cenușie cu un dulap mare, burduhănos. Javier își aminti că se află în casa de pe podul Carol. Știu că ai fi vrut să mai dormi, spuse femeia, încercând parcă să se scuze, dar a trebuit să te trezesc, știi, mi-e frică. De ce ți-e frică? Întrebă Javier. Dumnezeule, tu nu știi nimic, îi zbucni femeia, ascultă. Javier tăcea, străduindu-se să asculte cu toată atenția. Acum auzea, de departe, focuri de armă automată. Sări în pat și fugi spre fereastră. Grupuri de bărbați în salopete de lucru albastre cu mitraliere în bandulieră mișunau pe podul Carol. Era ca o amintire pe care o cauți străbătând mai multe ziduri. Javier știa foarte bine ce însemnau aceste grupuri de bărbați înarmați care făceau de gardă pe pod, dar avea sentimentul că era în stare să-și aducă aminte de ceva, de ceva care l-ar fi ajutat să-și clarifice atitudinea sa față de ceea ce vede. Știa că în această scenă avea un rol anume și totuși era absent din pricina unei erori. Și se simțea ca actorul care a uitat să intre în scenă și piesa se joacă acum fără el, mutilată, înfiorător de ciudat. Și deodată își aminti. În clipa în care își aminti, cercetă camera din priviri și se liniști. Geanta era mereu acolo, în colțul unde o lăsase, sprijinită de perete. Nimeni n-o luase. Dintr-un salt, fu lângă ea și o deschise. Toate erau la locul lor. Caietul de matematică, manualul de științele naturii, caietul de cehă. Luă caietul de cehă, îl deschise de-andoaselea și din nou se liniști. Lista pe care i-o ceruse individul cu fața smeadă era copiată frumos, cu literă mică, dar citeț. Și Javier se bucură de ideea care îi venise de a ascunde acest important document într-un caiet școlar, despărțindu-l de partea cealaltă a caietului, unde se putea citi un exercițiu de stil pe tema Venirea primăverii. Ce cauți tu acolo dacă nu te superi? Nimic, răspunse Javier. Am nevoie de tine, de ajutorul tău. Vezi bine ce se întâmplă. Ăștia intră în toate casele, arestează și împușcă pe cine vor. Nu-ți fie teamă, o liniști el râzând, nu pot să împuște pe nimeni. De unde știi? Replică femeia. De unde știa? Știa și încă foarte bine. Lista tuturor dușmanilor poporului care urmau să fie executați în prima zi a Revoluției era în caietul lui. Era deci adevărat că execuțiile nu puteau să aibă loc. De altfel, puțin îi păsa lui de această frumoasă femeie. Auzea împușcăturile, vedea oamenii ce făceau de gardă pe pod și își spunea în sinea lui că, în sfârșit, această zi pe care el o pregătise cu atâta entuziasm alături de tovarășii săi de luptă sosise. Și în acest timp el dormea, că se afla în altă parte, într-o altă cameră și într-un alt vis. Voia să plece, să se alăture imediat acestor bărbați în salopete albastre. Voia să le transmită lista pe care numai el o poseda și față de care Revoluția era oarbă, neștiind pe cine să aresteze, pe cine să împuște. Dar numai decât își dădu seama că acest lucru nu era cu putință. Nu cunoștea cuvântul de ordine al acestei zile. De multă vreme era considerat un trădător și nimeni nu i-ar fi dat crezare. Era în altă viață, într-o altă aventură, incapabil să salveze din această viață cealaltă viață în care el nu mai era. Ce-i cu tine? Stărui femeia cu spaimă în glas. Și Javier se gândea că, nefiind în stare să salveze viața pierdută, trebuia să o facă și mai măreață, pe aceasta pe care o trăia acum. Se întoarse spre frumoasa femeie cu forme generoase și înțelese că trebuia să o părăsească, căci viața lui era acolo, afară, de cealaltă parte a ferestrei. Acolo, de unde răzbeau până la el pocnetele împușcăturilor ce aduceau cu un cântec de privietoare. Unde vrei să mergi? Izbucni femeia speriată. Javier zâmbi, arătând cu mâna spre fereastră. Mi-ai promis să mă iei de aici. Asta a fost de mult. Vrei să mă trădezi? Întrebă ea și îngenunchind în fața lui îi cuprinse picioarele. O privea și își spunea că e frumoasă și e cumplit să o părăsească, dar lumea de dincolo de fereastră era și mai frumoasă și dacă pentru ea va părăsi o femeie iubită, această lume va fi pentru el și mai scumpă, cu prețul dragostei trădate. Ești frumoasă, îi spuse, dar trebuie să te trădezi. Și rostind aceste cuvinte, se smulse din strâmtoarea ei și porni spre fereastră. Partea a treia sau poetul se masturbează. În ziua în care Iaromil îi arătă mamei sale primele sale poezii, aceasta își aștepta zadarnic soțul și la fel de zadarnic îl așteptă și a doua zi și în zilele următoare. Primi în schimb o comunicare oficială din partea gestapoului prin care i se anunța că soțul ei fusese arestat, iar la sfârșitul războiului primi o altă comunicare oficială prin care i se anunța moartea soțului într-un lagăr de concentrare. Dacă menajul ei fusese lipsit de bucurii, văduvia ei deveni măreață și glorioasă. Descoperind o fotografie mare a soțului, datând de pe vremea când se cunoscuseră, o încadră într-o ramă aurită și o atârnă pe perete. Curând după aceea, războiul luă sfârșit în Uralele însuflețite de bucurie ale praghezilor. Germanii se retraseră din țările cehe și mama poetului începu o viață ce dădea strălucire frumuseții austere a renunțării. Banii pe care îi moștenise cândva de la tatăl ei se epuizaseră și se văzu nevoită să concedieze servitoarea, și să refuze cumpărarea unui alt câine după moartea lui Alic și în cele din urmă să-și caute un serviciu. Și mai surveniră și alte schimbări. Sora mai mare se decise să cedeze fiului ei, care tocmai se căsătorise, apartamentul pe care îl ocupa în centrul Pragăi și să se mute cu soțul și cu fiul mai mic în apartamentul de la parterul vilei părintești, obligând-o totodată pe bunica poetului să se instaleze la văduvă într-o cameră de la etaj. Mama poetului își disprețuia cumnatul de când îl auzise, afirmând că Voltaire a fost un fizician care inventase voltul. Familia lui era zgomotoasă și se complăcea delectându-se cu bancurile sale primitive. O frontieră adâncă despărțea viața plină de veselie ce răsuna în camerele de la parter, pe teritoriul melancoliei ce se întindea în apartamentul de la etaj. Și totuși, în perioada aceea, mama poetului părea mai mândră decât fusese pe vremea când trăise în bogăție. S-ar fi putut spune că purta pe creștetul capului, după exemplul femeilor dalmațiene care poartă astfel coșurile cu struguri, urna invizibilă a soțului ei. În camera de baie se află pe o placă de sticlă fixată sub oglindă tot felul de flacoane cu parfumuri și tuburi cu creme, dar mama poetului nu le folosește aproape deloc pentru a-și îngriji pielea. Dacă zăbovește adeseori în fața acestor obiecte, o face numai fiindcă ele îi amintesc de răposatul ei tată, de drogheria acestuia care aparține de multă vreme detestatului ei cumnat și de îndelungații ani de viață lipsită de griji în vila familială. Trecutul, trăit aici împreună cu părinții și cu soțul ei, sclipește în strălucirea nostalgică a soarelui, coborât în asfințit. Această lumină o îndurerează, își dă seama că apreciază prea târziu frumusețea acelor ani, acum când s-au dus și nu mai sunt, și își reproșează faptul de a fi fost o soție ingrată. Soțul ei se expunea celor mai mari primejdii, era frământat de griji și ca să nu-i tulbure liniștea, nu-i sufla niciodată o vorbă despre neliniștea sa. Și de fapt, ea nu cunoștea nici acum adevăratul motiv pentru care fusese arestat, din ce mișcare de rezistență făcuse parte și ce misiune să fie avut în această mișcare. Nu știe absolut nimic și în sinea ei își spunea că în povestea asta se ascunde o pedeapsă dezonorantă, ce a fost aplicată pentru vina de a fi fost femeie limitată, de a nu fi văzut în comportamentul soțului ei altceva decât o notă de indiferență. La gândul că-i fusese infidelă în momentul în care el înfrunta cele mai mari primejdii, mama poetului nu era departe de pragul autodisprețuirii. Acum, privindu-se în oglindă, constată cu surprindere că fața ei e mereu tânără, ba chiar îi se părea inutil de tânără. Ca și când, printr-o nedreaptă eroare, timpul ar fi uitat de pielea gâtului ei. Aflase nu demult că fusese văzută pe stradă alături de Iaromil și fusese răluați drept frate și soră. Povestea îi se părea ridicolă, dar oricum îi face plăcere. Din ziua aceea, cu atât mai mare e bucuria ei de a merge la teatru sau la concert cu fiul ei. În fond, ce altceva îi mai rămânea de făcut? Sănătatea bunicii se șubrezise. Bătrâna își pierduse memoria, nu mai ieșea deloc din casă. Țesea ciorapii lui Iaromil și călca rochiile fiicei sale. Era copleșită de regrete și amintiri și animată de o grijulie bunăvoință, făurind în jurul ei o atmosferă de iubire melancolică și întărind astfel caracterul feminin al mediului, mediul unei duble văduvii, care îl înconjura pe Iaromil când era acasă. Pereții camerei lui Iaromil nu mai erau împodobiți acum cu maximele sale de copil. Mama le strânsese cu părere de rău și le depusese într-un șifonier și cu 20 de reproduceri miniaturale ale picturii cubiste și suprarealiste pe care adolescentul le decupase dintr-o revistă ilustrată și le lipise pe carton. Printre acestea mai putea fi văzut, fixat pe perete, receptorul unui aparat de telefon cu un capăt de fir tăiat. Nu de mult veniseră să repare telefonul în vilă și Iaromil vedea în receptorul defect smuls din aparat tipul obiectului, care, desprins din cadrul său obișnuit, produce o impresie magică și poate fi socotit pe bună dreptate un obiect suprarealist. Dar imaginea, asupra căreia zăbovea el cel mai mult, cercetând-o stăruitor, se afla în cadrul oglinzii agățate pe același perete despărțitor. Nu exista niciun lucru pe care să-l fi studiat cu mai multă grijă decât propriul său chip. Nimic nu-l frământa și nu-l tulbura mai mult și nimic, ce-i drept, cu prețul unui efort înverșunat, nu i se părea mai demn de încrederea lui. Acest chip aducea cu chipul mamei, dar, întrucât era bărbat, fineța trăsăturilor sale era mult mai izbitoare. Iaromil avea un nas frumos și o bărbie mică, ușor teșită. Această bărbie îi pricinuia multe necazuri. Citise într-o celebră meditație a lui Schopenhauer că bărbia teșită este o trăsătură neobișnuit de respingătoare, căci bărbatul se deosebește de maimuță tocmai prin proeminența bărbiei sale. Curând însă, descoperi o fotografie a lui Rilke și constată că Rilke avea și el bărbia teșită, fapt care a avut darul să-i furnizeze un sentiment de neprețuită consolare. Se privea îndelung în oglindă și se zbătea cu disperare în spațiul acesta imens ce se întindea între maimuță și Rilke. La drept vorbind, bărbia lui nu era decât ușor teșită, iar mama socotea pe bună dreptate că fața fiului ei avea farmecul unui chip de copil. Dar această apreciere nu făcea decât să-l frământe pe Iaromil mai mult decât bărbia lui. Finețea trăsăturilor sale îl făcea să pară mai tânăr cu câțiva ani și, întrucât colegii săi erau cu un an mai în vârstă decât el, înfățișarea infantilă a fizionomiei sale apărea mai izbitoare, mai neîndoielnică, făcând în fiecare zi obiectul unor numeroase comentarii pe care Iaromil nu putea să le uite nicio clipă. Vai, ce povară grea e să suporți un asemenea chip! Și cât de apăsător e acest delicat desen al trăsăturilor feței! Iaromil avea uneori niște vise înspăimântătoare. Visa că trebuie să ridice un obiect extrem de ușor, o ceașcă de ceai, o linguriță, o pană, și nu era în stare să o facă, deoarece, cu cât mai ușor era obiectul cu pricina, cu atât mai slabe erau puterile sale, încât, până la urmă, era doborât de ușurința obiectului. Aceste vise erau adevărate coșmaruri și Iaromil se trezea din ele lac de sudoare. Nouă, ni se pare că aceste vise aveau ca temă unică chipul său fragil, desenat ca o dantelă pe care zadarnic se străduia să o ridice și să o arunce spre a se descotorosi de ea. În casele în care au văzut lumina zilei poeții, domnesc femeile. Surorile lui Esenin și ale lui Maiakovski, mătușile lui Bloch, bunica lui Holdernin, bunica lui Lermontov, doica și dădaca lui Pușkin și, bineînțeles, în primul rând, mamele. Mamele poeților în spatele cărora pălește umbra tatălui. Lady Wilde îl îmbrăca pe micuțul său Oscar în veșmintele de fetiță. Și vă mai mirați că bietul copil se privește în oglindă cu atâta spaimă. E timpul să devin bărbat, scrie Jiri Orten în jurnalul său intim. Și toată viața lui, poetul nostru își va căuta virilitatea în trăsăturile chipului său. Când se cerceta îndelung în oglindă, izbutea să descopere ceea ce căuta: privirea aspră a ochilor sau linia severă a gurii. Pentru asta însă trebuia firește să-și impună un surâs anume, sau mai curând un rânjet anume care să-i contracte cu încrâncenare buza superioară. Mai încerca de asemenea să găsească și o pieptănătură menită să-i modifice fizionomia. Încerca de pildă să-și ridice părul deasupra frunții, așa fel încât să lase impresia unei încălcituri dese, zbârlite și sălbatice. Dar, din păcate, părul lui, pe care mama sa îl adora mai mult decât orice, încât purta mereu asupra ei o meșă ascunsă într-un medalion, era tot ce-și putea imagina mai rău. Auriu ca puful de pui proaspăt ieșit din găoace și fin ca puful de păpădie. Imposibil să-l modeleze, să-i dea o formă. Mama îi mângâia adeseori capul, spunându-i că părul lui era un păr de înger. Numai că Iaromil ura îngerii și îndrăgea demonii. Își dorea nespus de mult să-și vopsească părul în negru, dar nu îndrăznea de teamă că vopsindu-l ar fi căpătat un aer mult mai feminin decât părul bălai. În consecință, îl lăsa, cel puțin, să crească lung de tot și îl purta cât mai ciufulit și mai răvășit cu putință. Nu pierdea nicio ocazie de a-și verifica și modifica înfățișarea. Nu trecea odată prin fața unei vitrine fără să-și arunce în ea o privire. Dar cu cât mai mult își supraveghea înfățișarea, cu atât mai mult își dădea seama de existența ei. Și aceasta îi se părea cu atât mai stânjenitoare și mai dureroasă. De pildă, se întoarce de la școală. Strada e pustie, dar de departe zărește o femeie necunoscută, venind în direcția lui. Se apropie inevitabil unul de celălalt, iar Omil se gândește la înfățișarea lui, căci văzuse că femeia e frumoasă. Se străduiește să imprime buzelor zâmbetul său exersat, trădând duritatea bărbătească, dar simte că nu va izbuti. Se gândește tot mai mult la chipul său, a cărui puierilă feminitate îl face să pară ridicol în ochii femeilor. Și încarnându-se total în această postură caragioasă, se crispează și, nenorocire, roșește. Se face că întinde pasul pentru a evita pe cât posibil confruntarea cu ochii femeii. Căci, dacă s-ar lăsa surprins de privirea unei femei frumoase în clipa în care roșește, n-ar fi în stare să suporte această rușine. Ceasurile petrecute în fața oglinzii îl făceau să atingă culmea disperării. Din fericire, mai exista o oglindă care îl transporta printre stele. Această oglindă însuflețitoare erau versurile lui. Era animat de nostalgia acestora pe care încă nu le scrisese. Iar de cele scrise își amintea delectându-se așa cum te delectezi amintindu-ți de niște femei frumoase. Iar Omil nu era doar autor, era în același timp teoretician și istoric literar. Redacta comentarii asupra scrierilor sale, își clasifica creația pe diferite perioade, conferind fiecăreia dintre ele o denumire, drept care își considera opera sa poetică pe parcursul a 2-3 ani ca pe un proces istoric demn de personalitatea unui adevărat istoriograf. Și mai avea o consolare. Jos, unde își trăia viața cotidiană, în care se ducea la școală, în care lua prânzul împreună cu mama și bunica lui, se întindea un spațiu gol, nedirijat. În schimb, sus, în poeziile sale, el punea jaloane, înfigea stâlpi cu inscripții indicatoare. Aici timpul era divizat și diferențiat. Aici Iaromil trecea dintr-o perioadă poetică în alta și putea, privind în jos cu coada ochiului, să-și anunțe lui însuși, într-o stare de exaltare, inaugurarea unei noi epoci, menită să deschidă imaginației sale orizonturi nebănuite. În felul acesta se putea bucura și de certitudinea fermă că dispunea, în ciuda lipsei de semnificație a fizionomiei sale și a vieții sale, de o bogăție neobișnuită. Cu alte cuvinte, certitudinea de a fi o ființă aleasă. Să ne oprim asupra acestui cuvânt.